Ya, pig ndianita. Harke mi pen mi jami da pundi. Yesu den bani ko wamba nyanganduna ni ke gerba po ya yunu pundi. Oden bua o yaba ya bin nyanganduna ni. Oden bua ba har mi juorma. Yesu le non warka ba den dini mi yonjo jiema. Le suwa ke sutani den kuani simono isikali yoto bijwa jura sa pali ni no ke wanjam Yesu. Yesu wano ba den bani ke ba dino le bali ko diye le bolu kuri. Ke go bani ko den nyano tiyan kani ke ba gwa gari utiyan kan. Oden fi usaje kan kan. Ke lando tiyari ke tali kiabli ke nyano tiyaga. Lani oden kuor mi nyima kutargo ni ke kilki nigri on warka abtana. Ke duna leni o kiam nyankari. Oden pundi simono piel kani ko buwalo. Ndano. Fine nigrin tana. Yesu den gwagi yoro. Ada ba min tiendi yal mola. Ama ya yungwamu ababandi. Pieri den yoro. Nkan tuwa nga nigrin tana hal abada. Yesu den gwagi yoro. Ya nigri apo atana. Ata lirini. Simono pieri den yoro. Ndano. Dan nigrin tana bebeka. Ni leni yul kuri. Yesu den yoro. Yuang wali, wago buwa ku wali. Kalawan negeri otana ke yang hancang yang hani, ama yukulka. Yesu dembani yuang ba jambo, lanya poko yir, yukulka ngan. Wanden negeri bitana kebeni kego lano tiara kegoa kalosaje ka ankani oden yerba. Na yi fami mincin yipo yal nabi, yi yini ni chamba leni idano. Imbar mwamwane kelma nchie yen lige. To, minu yuan tie yidano leni ikamba nigri itana yin lipun ke yimo nya nigri iyaptana kelma nha yipo bon tokor kale ke yimo nya tien nan min tien yipo mam yin nyer yi imomon ona kemo kanke o chamba o ton mo kanke yuan sono iya ban lani ki tien la ipial pa mal me mar yani ke ba yikuka mbere min gandi yab amate dari Lebatian nani lantiani itiani ni mamna. Yuanta kiti leni ni luri ni utambu. Ntwari ki wangi yi yala mbatiani harke leda atien. Keliati tien ya yonu. Yindani ke ntie nye. Nyeri yi momwani. Yuanka otoni changu kuli. Oga mine mba ya changwe. Yuanka nchangu mo. Ga yuanswani ni yaku. Yesu nde marieni oyamde yari. Oden karki yeri. Nyeri yi imo mwani. Kei siri yendo ba jambini. Ongwar kaba den diri bi yaba kaban wamba yuwa. Ongwar kaba siga. Yesu den buwa yuwa den kpage ke kule no. Lane simono pieli den wano onu. Ka wambuwa Yesu wamari wa ya mama. Oden tabin Yesu ke buwalo. Ndano. Mweyo. Yesu den gwagi yero. Mimba hun lisa buwale kiten yuwa. Ite wani. Oden nguli sabwali kiten simono isikali yoto bijwa jurasa. Yesu nden tenoli ya yonu liga, sutaya nden kuwa opale ni, Yesu den yero. Hamba tiyen yala, tiyen li tonton. Ya benden ten ki ye usaje kan kan siga, obakul kiten fami yali apoke Yesu yero yen. Nan jurasa nden kubli ligu bwal yen, biti ambeden tama ke Yesu yero, ngan datimba buwa yale kul mijampo. Yaka ngan nyani ligi kipa luora. Jura san denga le sabwali lan yonu lega o den nyani ku nya o den bi jura san den nyani Yesu den yere mola o jabi jobati kiyar uche no mobati kiyar kelma opo uche no ya bati kiyar kelma obi joya po o mobati ni on bati kiyar o yakan o ba piyo kel kan wa mbi buar mu ngo ba yele ni yugo wa mbebe po iba lingini ama nwangi yimba moko mola nan min den wani jufim mam ke ikam firi ki geri min chana kan mbili po ya mabel kapaman tena yin ya bo man yi yaba nan min bua yi mama yi mo ko mbua yi yaba yen yi ya bo yi yaba la den ba tani bin ba kuli mban ke yiti nwar kab simono pieri den bualo ndano achale Yesu den gwa gi yero akam firi ki nwar ni min chanan mola ama abati yuan kun warini pieri den bualo ndano be ya po ken kan fer kun wara mola bali ya tie miel nyama ye Yesu den gwa gi yero bali ya tie amian nyama aye momon nyira imomwan harke kuko tongu da mwa abaniya tal mita ke habani ni